حلق یا بال کٹوانے کا کیا طریقہ ہے؟ صحیح کے بعد مرد کو حلق کرنا ہے، یعنی سر منڈوا دیں یا تقصیر کریں، یعنی بال کٹوائیں. تقصیر کی تعریف بھی نوٹ کر لیں، کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے برابر کٹوا لیں. اس میں یہ احتیاط رکھیں کہ ایک پورے سے زیادہ کٹوائیں، تاکہ سر کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ بھی ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. بعض لوگ کینچی سے چند بال کاٹ لیا کرتے ہیں. حنفیوں کے لیے یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور اس طرح احرام کی پابندیاں بھی ختم نہ ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. درمیانہ چل چلتے ہوئے جانب مروہ چلیے. بہنوں کو سر منڈوانا حرام ہے، وہ صرف تقصیر کروائیں. اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنی چٹیا کے سرے کو انگل کے پورے سے کچھ زیادہ کاٹ لیں، لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. چٹیا نہ بھی ہو تو ایک پورے کے برابر بال تو کاٹنے پڑیں گے، چوتھائی سر کے کم از کم. ان بال چھوٹے ہوں جب بھی کاٹنے ہوں گے. تو طواف قدوم میں استباء اور رمل و سائی ضروری نہیں. جو طواف قدوم کریں گے، طواف قدوم کریں گے قارن اور مفرد. تو طواف قدوم میں استباء اور رمل اور سائی ضروری نہیں، مگر اس میں نہیں کریں گے تو یہ سارے افعال طواف زیارہ میں کرنے ہوں گے. ہو سکتا ہے اس وقت بھیڑ یا تھکن کے سبب دشواری پیش آئے، لہذا میں نے اسے مطلقاً عرض کر دیا. تو اب یہ جب آپ نے سر منڈوا لیا یا قصر کر لیا، تو اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں. اب حسب معمول کپڑے پہن لیں یا احرام کی چادروں میں ہی گھومیں، کہ دو کپڑوں میں ویسے ہی دو کپڑے اس طرح چادروں میں رہنا سنت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ تر آپ چادروں میں رہتے تھے. اب ہمارے یہاں جو سلے ہوئے لباس اور طرح طرح کی تراش خراش ہوتی ہماری لباس میں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت چادریں. کرتا شریف بھی آپ نے زیب تن فرمایا، اس کو بھی مشرف کیا ہے، زیادہ تر چادروں کو نوازا ہے. چادروں میں کفن کی بھی تو یاد ہے، کفن میں کون فیشن کے کپڑے آپ کو پہنائے گا؟ کاش کفن پہن کر جنت البقیع میں ہمیں اتار دیا جائے، آقا کے جلووں میں کاش نہ ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.